ग्रीक जिससे संबंध नहीं हो सकता है इसलिए निश्चय मिथ्या ऐसे कहा कर तो संबंध मिथ्या होने से निश्चय मिथ्या है। इसके गुरु पुरोहित ने अभी कहा था ज्ञान होने के पहले घट के साथ इंद्रिय संकर्ष होता है, इंद्रिय संकर्ष जन्य ज्ञान होता है, तो ज्ञान के पहले घट रहता है तो ज्ञान उत्पन्न बाद में होगा तो ज्ञान में घट का आध्यात्मिक कैसे होगा, घट शरीर रहता है घट इंद्रिय संकर्ष जो वृत्ति है संकर्ष वृत्ति उसके द्वारा घटो न प्रकाश से अगर तो सिद्धांत कहेगा घट इंद्रिय संकर्ष जो वृत्ति होती है वृत्ति के द्वारा घट का प्रकाश नहीं होता है, जिससे प्रकाशित होता है घट घट अभिशान चैतन्य घट अभिशान चैतन्य से घट का प्रकाश होगा वो तो इंद्रिय संकर्ष जन्य नहीं है, जिससे जो ज्ञान घट अभिशान चैतन्य उसमें घट अध्यक्ष है और चैतन्य पहले रहता है। यदि घट ज्ञान वृत्ति को कहेंगे इंद्रिय संकर्ष जन्य वृत्ति को ज्ञान कहेंगे तो बाद में वृत्ति रूप ज्ञान विस्पत्ति होती है उसमें घट का अध्यास नहीं हुआ, किंतु जो घट अधिशान चैतन्य तो पहले वो इंद्रिय संकर्ष जन्य नहीं उसमें घट का अध्यास हो जाएगा। इतना वाक्य में पूरा वृत्ति कहता है वृत्ति अतिरिक्त ज्ञान माना होगा, वृत्ति से अतिरिक्त ज्ञान क्या है आप मानते हो वृत्ति की घटकार घटाकर वृत्ति घट ज्ञान अज्ञान निवृत्ति रहती तथय भगवान उसी वृत्ति ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति होती वही ज्ञान है। घट अधिष्ठान चैतन को ज्ञान कहेंगे तो अधिष्ठान अधिष्ठान चैतन से अज्ञान की निवृत्ति होती है, घट अधिष्ठान चैतन से अज्ञान की निवृत्ति होती है नहीं होती, इसलिए ज्ञान कौन घटाकर वृत्ति होगा वृत्ति है इसी चेत सिद्धांति कहता है न वृत्ति उदय प्राप्त अज्ञानदार्थ सिद्ध्यर्थम वृत्ति अतिरिक्त ज्ञान से अवश्य अभिषेकवाद वृत्ति घटाकर वृत्ति उत्पत्ति के पहले अज्ञात घट प्राय अज्ञात अर्थ अज्ञात घट है तब तो ज्ञान का हेतु होगा, ज्ञान का हेतु कौन होगा घटाकर वृत्ति का हेतु कौन होगा अज्ञात घट अज्ञात घट से में सन्निकर्ष होकर ज्ञान होगा तो अज्ञात अर्थ की सिद्धि के लिए वृत्ति घटाकर वृत्ति से अतिरिक्त ज्ञान मानना पड़ेगा कि अतिरिक्त क्या मानिए ज्ञान अतिरिक्त चैतन्य क्योंकि घटाकर वृत्ति इंद्रिय संकर्ष जन्य है उसके पहले घट है ये घट की सिद्धि के होगी अज्ञात अर्थ अज्ञात घट की सिद्धि के लिए वृत्ति से अतिरिक्त ज्ञान अवश्य मानना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा तथा साधक अभाव यदि घट का साधक कोई नहीं सत्संग के तुल्य हो गया उसमें सन्निकर्ष होगा सन्निकर्ष तजन्य ज्ञान हेतु न सन्निकर्ष का हेतु सन्निकर्ष जन्य ज्ञान का हेतु सत्संग के समान घट नहीं बने, यदि घट अत्यंत असते सत्य कल्पना निष्प्रमाणी निष्प्रमाणित हो जाएगी घट घट सत्य कल्पना, इसलिए विवरण में कहा गया अज्ञातत्व न ज्ञातत्व ज्ञात त्यागा सर्व साक्षी बात घट ज्ञान होने के बाद ज्ञान सत्य नाती ज्ञान होने के पहले घट अज्ञान सत्य अज्ञात घट की सिद्धि के लिए घट अधिष्ठान चेतन मानना पड़ेगा साक्षी मानना पड़ेगा। तस्मात याद सत्य घटारे इंद्रिय सन्निकर्ष आश्रय ज्ञान कारण सम जो घट इंद्रिय सन्निकर्ष आश्रय होकर के ज्ञान का कारण है इंद्रिय सन्निकर्ष आश्रय होकर घट तभी ज्ञान होगा घटाकर वृत्ति का कारण होता है घट इंद्रिय सन्निकर्ष होकर के साध्य सत्य साधक साध्य सत्य कत्य घटाधि से का साधक कुछ मान किंचित मान अवश्य अभ्युपेय स्वीकार जो घट ज्ञान के पहले घटाकर वृत्ति के पहले घट है घट के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होगा इंद्रिय सन्निकर्ष होगा घटाकर वृत्ति तो घटाकर वृत्ति के पहले घट रूप अर्थ मानना पड़ेगा उसका साधक कुछ प्रमाण मानना पड़ेगा अन्यथा किसको घट कारण ज्ञान का कारण कहेंगे घटाकार वृत्ति के रूप ज्ञान का कारण है घट कैसे करेंगे अन्य व्यक्ति के द्वारा कार्य का निश्चय होता है यदि विषय घट अत्यंत असत होगा उसके साथ अन्य व्यक्ति होगा अन्यथा अन्य व्यक्ति कभी रद्द रहना यदि घट ज्ञान होने के पहले है ही नहीं उसके साथ अन्य विषय का ज्ञान नहीं होगा तो कार्यक्रम भावी ग्रहण नहीं होगा। घटाकार वृत्ति का घट इंद्र सन्निकर्ष का कारण घट है, घट पहले सिद्ध होगा तो कारण होगा, कारण अन्य व्यक्ति के सिद्ध होगा, कार्यकारण भाव जो ग्रहण नहीं होगा। सर्वमान में आदि जो व्यवस्था उचित है तो प्रमाण प्रमेय आदि व्यवस्था का उच्छेद हो जाएगा। जितने ज्ञान है विषय जन्य है प्रत्यक्ष में, विषय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होगा, इंद्रिय सन्निकर्ष का हेतु वृत्ति ज्ञान के हेतु से व्यवस्था मानना पड़ेगा। सत्यमान जो घटाकर वृत्ति होने के पहले अज्ञात घट की सिद्धि के लिए प्रमाण मानना पड़ेगा, वो प्रमाण वृत्ति रूप ज्ञान है, वृत्ति रूप ज्ञान के पहले मानना है घट को, तत्व मान न वृत्ति रूप तदान वृत्ति कारण आते होते, वृत्ति कारण तो हुआ है नहीं, वृत्ति कारण तो इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष के पहले वृत्ति यही है। तद विलक्षण नित्यम स्वप्रकाशम एक निराह तद्विलक्षण, तद्विलक्षण वृत्ति रूप ज्ञान से भिन्न नित्यम स्वप्रकाशन एकमेव लाभवा, स्वप्रकाश एक मानना पड़ेगा चैतन्य। वो वृत्तिगत उत्पत्ति विनाश जगत्वादि तद असंपसार नित्य स्वप्रकाश के मानना, वृत्ति की उत्पत्ति है, वृत्ति का विनाश, वृत्ति में जगत्व है, इन धर्म के साथ चैतन्य का संबंध नहीं है, इसलिए एक अद्वितीय है। तदेव च नानाविध उपाधि संबंधात नानाविध व्यवहार भाग भवति, तदेव चैतन्य अनेक उपाधि के संबंध से अनेक वेद व्यवहार को प्राप्त करता है। न भैर आकार जिस प्रकार घट मणि मल्लिका आदि उपाधि वेदन, घट मणिक मल्लिक बयाहांडी आदि उपाधि वेदन अलग अलग नाम हो जाता है। तत्व अज्ञान साधकत्व जो अधिष्ठान चैतन्य साक्षी है, अज्ञान का साधक है, स्वरूप तो न अज्ञान निवर्तक, साक्षी चैतन्य अज्ञान का निवर्तक है नहीं, न अज्ञान निवर्तक, तो अज्ञान निवर्तक कौन है, वृत्ति उपरक्तम तो अज्ञान निवर्तक, वृत्ति आरभ चैतन्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, वृत्ति ब्रह्माचार्य वृत्ति उपरक्त चैतन्य ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक, घटाकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य घटा अज्ञान का निवर्तक, इसे न वृत्ति रहना वृत्ति का अनुपयोग नहीं, क्योंकि यदि घट पहले मान लिया तो फिर घटाकार वृत्ति की क्या आवश्यकता है, तो वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है। घटाकार वृत्ति के पहले घट ज्ञात है, घट अज्ञात चैन ज्ञान प्रकाश ज्ञात, घटाकार वृत्ति के लिए घट अज्ञात चैन घट ज्ञात है, ज्ञान होने के बाद ज्ञात चैन, जो ज्ञान हो गया ज्ञात हो घट, उसके पहले अज्ञात हो घट, अज्ञान का विषय घट है। तथा सर्वाज्ञान साधक सर्व विषय अज्ञान का साधक है काटी चैतन्य, काटी चैतन्य तस्मिन घटाधिर अभ्यास, घट अधिष्ठान चैतन्य में घट का अध्यास, घटाकार वृत्ति में नहीं, जो ज्ञान घट का आध्यात्मिक संबंध का घटाकार वृत्ति के साथ घट का नहीं आध्यात्मिक संबंध, घटाकार वृत्ति के तो अंतकरण का परिणाम वृत्ति के साथ साक्षात संबंध हो जाएगा, आध्यात्मिक संबंध किसके साथ, घट अधिष्ठान चैतन्य साक्षी चैतन्य घटाध्यक्ष है। इतना काफी अनुभूति तदुत्तम सुरेश्वर आचार्य, सुरेश्वर आचार्य ने वृद्ध वाचन्य का वाक्य में सर्वतीर्थ दिशा सिद्धि साधित वस्तु यदिगमादेव तत्सिद्धिर्वायते कुतः, तत्सिद्धिर्वायते कुतः, सर्वतीर्थ दिशा सर्वशास्त्रकारों की जो सिद्धि स्वाधिकृत से वस्तुना सिद्धि अपने इष्ट वस्तु की सिद्धि यद अभ्युपगमान जिसको मानने पर साक्षी चैतन्य को मानने पर ही इष्ट वस्तु की सिद्धि होती, तत्व सिद्धि को कब आई थी, साक्षी चैतन्य की सिद्धि का वारण कैसे करेंगे, तो वो मत के अनुसार अपने इष्ट वस्तु की सिद्धि साक्षी चैतन्य मानने पर ही होती है, उसका वारण नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण का लक्षण क्या है, सर्वतृत्व दिशा तावत सामान्य मान लक्षण अज्ञातार्थवगमन तदुत युजते, सर्वशास्त्र का मान प्रमाण का लक्षण क्या है, सामान्य प्रमाण का लक्षण है अज्ञातार्थ अवगमन, अज्ञातार्थ का अवगमन, अज्ञातार्थ का ज्ञापन ज्ञान कारण होता है प्रमाण, प्रमाणित ज्ञान कारण, अज्ञातार्थ ज्ञान का कारण प्रमाण होता है, तो अज्ञातार्थ को ज्ञान कराता है, तो प्रमाण से किसका ज्ञान होगा, अज्ञातार्थ का ज्ञान होगा, तो अज्ञातार्थ करेगा, तदुते सिद्धांति कहता है पूर्व से तुम यदि साक्षी नहीं माने वो साक्षी तत्व को अभाव मानोगे तो तनयते साक्षी चैतन्य नहीं तो प्रमाण का जो अर्थ अज्ञाता था भगवान अज्ञाता की सिद्धि के तो जिसका ज्ञान प्रमाण से हो अर्थात देहादि में जड़ पदार्थ है उसकी सिद्धि के तो सतचित्व अथवा सिद्ध हो देहादि से भवन वाले प्रमाण प्रमाणत्म लोग ऐसा भी लगते थे यदि देहादि सतसिद्ध है अथवा असिद्ध है तुम्हारे मत के अनुसार देहादि असिद्ध है सतसिद्ध है अथवा असिद्ध है यदि सतसिद्ध मानेंगे तो प्रमाण की क्या आवश्यकता है प्रमाणान प्रमाणत्व नोभेता भी लगते थे प्रमाणत्व भी उभय था सत्यसिद्ध हो तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं सिद्ध हो गया तो प्रमाण क्या करेगा अज्ञाता से ज्ञापक का प्रमाण होता है सिद्ध हो गया तो ज्ञान हो गया उसका प्रमाण उसको सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं यदि देहादि असिद्ध मानेंगे असिद्ध मानेंगे तो प्रमाण क्या करेगा सत्य विषाण ख पुष्प को प्रमाण प्रकाश करेगा असिद्ध होगा तो न बेटा भी तो विलाभ नहीं क्योंकि प्रमाणान्य अंतरणादि देहादि से प्रसिद्ध थी वध प्रमाण को नहीं सिद्ध से साधन प्रमाण के बिना यदि देहादि प्रसिद्ध हो जाता है प्रमाण को प्रमाण से क्या प्रयोजन करो नहीं सिद्ध से साधन जो सिद्ध हो गया तो उसको साधन करने के लिए प्रमाण क्या करेगा अच्छा यदि देहादि सत्य सिद्ध नहीं सत असिद्ध अप्रमेय तो ना सत्य जल्दी का प्रमाण सत्य यदि सिद्ध नहीं अप्रमेय हो गया असत्य की संगे से असत्य का असत्य की जल्दी का प्रमाण होती है असत्य का प्रकाश करेगी क्या ना सत्य विधान नहीं नाभिजनति सविता सत्संगम स्फुरनति सविता सत्संगम नाभिजनति सूर्य उदय होने के बाद सत्संग का ज्ञान हो जाता है न तो घटोये में तथा रुचि रे आप पूर्व जी कहता है पंचोदश में कहा गया घटोये में तथा रुचि राधा सत्य प्रसाद विज्ञान तो घटे तीर गाया ही ब्रह्मानुभव तो भवेश ये कहते घटय जो कहते चिदाभास वृत्ति प्रतिनिधित्व चैतन्य के कारण कहते और घट विज्ञान तो जो कहते ब्रह्मानुभव से ब्रह्माभिन्नता किस इति बदता आप क्या आचार्य ने कहा वृत्ति प्रतिबिंबित घटानुधिष्ठान चैतन्य से घटानुभव तो वृत्तिवृत आपको तो घटाधिष्ठान चैतन्य घट का प्रकाश है घट में अध्यक्ष है किंतु स्पष्ट कहा गया ये चिदाभास से ही घट का प्रकाश होता है वृत्ति प्रतिबिंबित जो वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य यही घट ज्ञान है घटानुभव वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य घट ज्ञान वो घट का अधिष्ठान चैतन्य क्या घटाने दिशा चैतन्य से घटानुभव तुर्ती विरोध अभी अभी घट ज्ञान कर तो घट अधिष्ठान चैतन्य कह दो घटाधिष्ठान चैतन्य में घट अध्यक्ष आप कहते हो ज्ञान में घट अध्यक्ष और ज्ञान कर तो घट अधिष्ठान चैतन्य को आपके आचार्य ने कहा वृत्ति प्रतिनिधि चैतन्य को ही घटानुभव था तो उसके साथ विरोध होता है कि न वाक्य वृत्ति प्रतिनिधि चैतन्य से घटाधिष्ठान चैतन्य का भेदा भावा वृत्ति प्रतिमित चैतन्य घटाधिष्ठान चैतन्य दोनों का भेद यही जो घटाधिष्ठान चैतन्य उसका ही तो प्रतिम्ब होता है वृत्ति में अब प्रतिम्ब बिंब से देना नहीं है चैतन्य से एक आप एक ही चैतन्य यथा जो एक चैतन्य से सर्वभाष तत्व एक ही चैतन्य सर्व का प्रकाश है तथा विस्तरण उपबाधितम विस्तार के साथ उसका प्रतिपादन किया गया भाष्य में नाराज उपलब्धि इत्यादि अतिकरण भाष्य के लिए विषय का प्रपंच का आधार नहीं उपलब्ध है असत कहते शून्यवाद विषय है ही देख प्रपंच आकाशाद उसका आधार नहीं कर सकते उपलब्ध है जो स्पष्ट दिखता है असत नहीं कर सकते नन दृश्य अन्य अनुपत्या मिथ्यात्म इस अर्थापत्र विवक्षिता किंबा सत्य से दृश्य न जाते तो अनुपत मात्र अभी सिद्धांत से पुष्ट है पूर्व से ये यदि दृश्य प्रपंच सत्य होगा तो दृश्य नहीं होना चाहिए जैसे यदि बने न क्या करें दो न क्या ये तर्क है प्रपंच यदि सत्य होगा तो दृश्य नहीं होना चाहिए ये अनुग्रह तर्क मात्र कहते हो अथवा अर्थापति कहते हो दृश्य तो अन्यथा अनुभव प्रत्या अन्यथा क्या था मिथ्यात्म बिना मिथ्यात्म बिना दृश्य तो अनुभव प्रत्या मिथ्यात्म अर्थापति जैसे रात्रि भोजन मिला दीवार जाने से तीन अनुपत्या रात्रि भोजन कल्पना इसी प्रकार मिथ्यात्म बिना प्रपंच से मिथ्यात्म बिना दृश्यत्मपत्या दृश्य नहीं होता है तो दृश्य है इसे मिथ्यात्म अर्थापत्ति ये सिद्ध करना चाहते हो अर्थापत्ति अथवा अनुपत्ति दो पहला क्या है नाद्य अर्थापत्ति की सामग्री होनी चाहिए तो सामग्री अभाव अर्थापत्ति की सामग्री नहीं तो अर्थापत्ति कैसे कहेंगे सामग्री क्या है तथा है आक्षेप से उपादकत्व प्रमाणाधिकत्व आक्षेपक से अनुपद्यमान प्रमितत्व चाहिए अर्थापत्ति सामग्री ये अर्थापत्ति की सामग्री अर्थापत्ति सामग्री में क्या है एक होता है आक्षेप होता आक्षेपक आक्षेप होते कल्पित अर्थापति के द्वारा कल्पना करते रात्रि भोजन आक्षेप होता है विवाह अभिजान से तीनत्व आक्षेपक होता आक्षेप आक्षेप क्या हुआ आक्षेप रात्रि भोजन आक्षेप हो गया विवाह अभिजान से तीनत्व जो आक्षेप हुआ क्या आक्षेप हुआ रात्रि भोजन रात्रि भोजन होता उपादक तीनत्व का उपादक तीनत्व का कारण बनता है रात्रि भोजन कम से तीन मोटा होता है ये जो उपादक होता है प्रमाणाधिरुद्धत्व प्रमाण की विरुद्ध नहीं दिन में नहीं जाता रात्रि भोजन करता है तो मोटा होगा और आक्षेपक से अनुपद्यमानत्व आक्षेपक क्या है दीपा भंजान से तीनत्व ये तीनत्व का आक्षेपक से अनुपद्यमानत्व रात्रि भोजन के ना तीनत्व होगा अनुपद्यमानत्व प्रमितत्व जो और आक्षेप होता है तीनत्व प्रमित दिखता है मोटा है ये दोनों आक्षेप तो हो गया प्रमित होना चाहिए आक्षेप करते प्रमितत्व तीनत्व प्रमित है और आक्षेप होता है रात्रि भोजन और उपपादक है प्रमाण विरुद्ध ये अर्थापति सामग्री प्रकृत में क्या है आक्षेप्यम संबंधिन मिथ्यात्म आक्षेप क्या करना चाहते हैं दृक् दृश्य का जो संबंध है संबंधी होता है एक दृक् दूसरा संबंधी है विषय संबंधी न विषय से मिथ्यात्म ये आक्षेप करना चाहते हैं आक्षेप करते आप क्या करते हो संबंधी दृश्य मिथ्या है योग्य आक्षेप और आक्षेप क्या है आक्षेप होता है अभ्यस्त अभ्यस्त संबंध अभ्यस्त रूप संबंध संबंध है अभ्यस्त दृग दृश्य का संबंध हो नहीं सकता अभ्यस्त संबंध अध्यात्म रूप संबंध दृग दृश्य का संबंध आध्यात्मिक है वास्तव संबंध नहीं हो सकता वास्तव संबंध नहीं हो सकता है इसलिए प्रपंच मिथ्या है अब कहना चाहते हो दृग दृश्य का वास्तव संबंध हो नहीं सकता है आध्यात्मिक संबंध संभव है आध्यात्मिक संबंध होगा तो दृश्य मिथ्या है दृश्य मिथ्या है आक्षेप आक्षेप हो गया संबंध आध्यात्मिक प्रकृति से आक्षेप संबंधी में मिथ्यात्म जो संबंध में दृश्य में मिथ्यात्व है वो आक्षेपक संबंध से उपादक न आक्षेप होता है संबंध दृढ़ दृश्य का संबंध तो संबंध का उपादक होगा मिथ्या विषय विषय मिथ्या होगा तो दोनों का संबंध बनेगा इस समय दृश्य प्रपंच मिथ्या हो तो दृढ़ दृश्य का संबंध बनेगा प्रपंच यदि मिथ्या होगा तो संबंध बनेगा आप क्या कहना चाहते हो दृग दृश्य का आध्यात्मिक संबंध है इसलिए प्रपंच मिथ्या है प्रपंच मिथ्या क्यों हुआ दृग दृश्य का संबंध संबंध दृश्य मिथ्यात्म बिना दृश्य मिथ्या नहीं हो तो दोनों का संबंध अध्यात्म संबंध नहीं होगा अध्यात्म संबंध होने से दृश्य मिथ्या आक्षेप आक्षेप्य किसका आक्षेप करेंगे दृश्य प्रपंच मिथ्या आक्षेप कौन होगा संबंध दृढ़ दृश्य का संबंध आध्यात्मिक संबंध दृढ़ दृश्य का संबंध होगा तो मिथ्या मिथ्या हो तो दृढ़ दृश्य का संबंध होगा या सत्यवन से दृढ़ दृश्य का संबंध होगा संबंध होने के लिए दृश्य मिथ्या होना चाहिए सत्य होना चाहिए मिथ्या तो संबंध कैसे होगा पूर्व पीछे करता है संबंध होने के लिए वस्तु हो तो संबंध होगा, मिथ्या हो तो संबंध कैसे होगा? देखो दिया पूर्व जी का संस्कृति से आक्षेपम संबंध में मिथ्यापन, आक्षेप करेंगे संबंध मिथ्या, संबंध जो मिथ्या है आक्षेप है, वो आक्षेप जो है वो उसका आक्षेप होता है संबंध, संबंध का उपादक है, संबंध का साधक होता है मिथ्यात्व, यदि मिथ्या होगा संबंध हो जाएगा, ऐसा है। जो मिथ्यात्व आक्षेप है संबंधित द्वितीय में मिथ्यात्व आक्षेप है, वो संबंध का उपादक नहीं, संबंध का साधक नहीं, द्वितीय यदि प्रपंच मिथ्या है तो संबंध बनेगा, झूठा है तो संबंध नहीं होगा, तो संबंध का उपादक होगा मिथ्या द्वितीय, मिथ्यात्व जो उपादक नहीं, प्रतित्व प्रतिकूल नहीं होगा, यदि संबंधी है ही नहीं तो संबंध कैसे होगा? संबंधी मिथ्या मतलब है ही नहीं, जो संबंधी नहीं उसके साथ संबंध बनेगा? संबंध यदि है नहीं मिथ्या है तो संबंध बनेगा नहीं, संबंध का उपादक कैसे होगा? संबंध का विरोधी है, संबंधी है ही नहीं तो संबंध का उपादक नहीं होगा, न तो तत्व रूप संबंध से न प्रतिकूल सिद्धांत करेगा, मिथ्यात्व का प्रतिकूल तत्व रूप संबंध, संबंध पूर्व से नहीं कहेगा, यदि संबंध है तो मिथ्या नहीं हो सकता है, मिथ्या है तो संबंध नहीं होगा, किंतु पूर्व सिद्धांत कहता है अध्यक्ष तत्व रूप संबंध है, दीर्घ दिशा का संबंध क्या है? आध्यात्मिक वो प्रपंच मिथ्या का प्रतिकूल नहीं अनुकूल है, आध्यात्मिक संबंध होगा तो दृश्य मिथ्या है वास्तव नहीं, तो संबंध अध्यक्ष तत्व रूप जो संबंध है मिथ्यात्व का प्रतिकूल नहीं है, सिद्धांत पूर्व दृष्टि कहता है। अभी अध्यक्ष रूप संबंध सिद्ध हुआ क्या? अध्यक्ष रूप संबंध सिद्ध नहीं हुआ तो उसे कैसे आप मिथ्या का निश्चय करेंगे? तस्य अध्यक्ष सिद्ध अनाक्षेप तो सिद्ध नहीं हुआ संबंध मिथ्या करेंगे, और जो प्रपंच दृश्य में मिथ्यात्व आक्षेप्य है आक्षेप करना है, प्रत्यक्षादि विरुद्ध चैतन आक्षेप्य है, प्रत्यक्षादि विरुद्ध है मिथ्यात्व, प्रत्यक्ष दिखता है सत्य है तो मिथ्या कैसे कहेंगे? प्रत्यक्षादि प्रमाण विरुद्ध होता आक्षेप्य नहीं, आक्षेप्य मिथ्यात्व प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरुद्ध है सत्य दिखता है, न कि एक दृश्यत्व से उपपत्ति प्रमित अनेक से त्याग युक्त, एक दृश्यत्व है घट पदार्थ में दृश्यत्व है, दृश्यत्व की सिद्धि करने के लिए घट पदार्थ अनेक प्रमित सब को छोड़ देना है नहीं मिथ्या है, एक घट पदार्थ दृश्यत्व है, दृश्यत्व की उपपत्ति के लिए प्रमित अनेक छोड़ना मिथ्या, मिथ्यात्म देना दृश्यत्व न त्याग, मिथ्यात्व के बिना घट पदार्थ में दृश्यत्व नहीं हुआ, दृश्यत्व है इसे घट पदार्थ जो प्रमित है उनको तो छोड़ना छोड़ दो मिथ्या है, एक दृश्यत्व की उपपत्ति के लिए घटपटा जो पर्वता जो जीता है सब मिथ्या कहेंगे, एक दृश्यत्व की उपपत्ति के लिए सारे प्रपंच को त्याग करना प्रमित होता अनेक अनेक से त्याग नहीं होता, और आक्षेप पंच दृघ अध्यक्ष जो कहते हैं आक्षेप को दृघ अध्यक्ष, दृघ में अध्यक्ष होने से प्रपंच मिथ्या है, दृश्य मिथ्या क्यों है? दृघ के चेतन में अध्यक्ष होने से अध्यक्ष से मिथ्या कहते हो, दीर्घ अध्यक्ष में आक्षेप को जो कहते हो वही तो आक्षेप है, दीर्घ रूप चेतन में अध्यक्ष करो और प्रपंच में मिथ्या कर दोनों क्या कहते, दीर्घ रूप चेतन में अध्यक्ष करो अथा मिथ्या कहो वही है, आप कहते हो दीर्घ अध्यक्ष का आक्षेप को कहेंगे, आक्षेप का नहीं होता है क्योंकि तत्व फलता आक्षेप तो दीर्घ अध्यक्ष और आक्षेप दोनों बराबर है, दीर्घ अध्यक्ष हो तो प्रपंच मिथ्या है तो आक्षेप होता है प्रपंच में मिथ्या तो अधिक अध्यक्ष तो ही चीज तो एक ही चीज हो गया, आक्षेप हो तो आक्षेप्य दोनों का हो गया, आक्षेप क्या है आक्षेप्य मिथ्या तो, और आक्षेप को क्या कहेंगे दीर्घ अध्यक्ष तो दीर्घ रूप चेतन में प्रपंच अध्यक्ष है, अध्यक्ष से इसमें मिथ्या है, अध्यक्ष और मिथ्या दोनों में मेरे देख क्या वही क्यों हो गया, ना कि दीर्घ विषय स्वरूप दीर्घ संबंध ये कहीं आक्षेप का विषय दृक संबंध क्या है आक्षेप का मिथ्यात्व का क्या दृग विषय स्वरूप दृग विषय स्वरूप दृक संबंध सब सीधे तो मान तो दृग विषय स्वरूप का संबंध दृग दृग के साथ विषय का संबंध वेदांत मानता है समत नहीं मानता है, विशेषता नहीं मानता है, खंडन क्या न द्विगर्धन शुद्धि तत्व द्विगर्धना सिद्धि व्यक्ति द्विगर्धन सिद्धि प्रबंध देखी तो द्वि विशेषता अतिरिक्त से प्रत्याशित है तो सिद्धि क्या है द्विगर्धन सिद्धि प्रपंच सिद्धि द्विगर्धन द्वि का अध्ययन सिद्धि होता है द्वि का विषय घट ज्ञान के अध्ययन घट की सिद्धि होती तो ज्ञान का विषय घट है ज्ञान विशेष के अपेक्षा दीर्घ अध्ययन सिद्धि का तो क्या है दीर्घ विषय तो अतिरिक्त से कत्या सिद्धि नान्त्य है अंत्य क्या है तर्क अनुकूल तर्क अर्थात क्या अनुकूल तर्क सत्य की उत्तरित संबंधांतरण विशेष से उपाधि उपन्नतया अनुपद्र भाव यदि मिथ्या न दृश्यत्व न सैद प्रपंच मिथ्या तो नहीं होगा तो दृश्यत्व नहीं होगा किंतु प्रपंच में उत्तरित संबंधांतरण दृश्यत्व उपपत्ति अन्य समझ अभ्यास को छोड़ करके आध्यात्मिक संबंधी के ना सत्य संबंध से दृश्यत्व हो सकता है तो सत्य संबंध से दृश्यत्व हो सकता है तो अनुपति कहाँ है यदि बनी न चाह तभी धूम होती न चाह किंतु यहाँ यदि निश्चय संबंध नहीं होगा तो दृश्यत्व अनुपति प्रपंच से मिथ्यात्व बिना दृश्यत्व अनुपति किंतु मिथ्यात्व क्यों सत्य होकर के भी अन्य संबंध अभ्यास से भिन्न संबंध से दृश्यत्व हो सकता है प्रपंच सत्य है सत्य से द्वि के साथ उसका संबंध वास्तव संबंध हो जाएगी आध्यात्मिक संबंध में दृश्य हो सकता है अनुकूल रहा इसी चेत सिद्धांत कहता है न दो विकल्प पूर्व विषय ने क्या था अर्थात सत्य है अथवा अनुकूल तर्क पूर्व विषय का सिद्धांत सिद्धांत उत्तर देता है अनुकूल तर्क से प्रक्रांत से न अर्थापत्ति रिवाज के आदि विकल्प अनुकाता अनुकूल तर्क चल रहा है प्रक्रांत आरब्ध है अर्थापत्ति रिवाज करके विकल्प का अवगाते ही नहीं अर्थापत्ति नहीं अनुकूल तर्क ही हम देते हैं और अनुकूल अर्थापत्ति कहो कर दोष दिया और दोष बिना देखा गया दोष आश्चर्य दोनों प्रकार के उसने अर्थापत्ति मानो अनुकूल तर्क को दोनों में कोई देखने दोष नहीं बताइए सत्य से दृश्य से संबंध अनुपति प्रपंच से दृश्य से सत्य से यदि सत्य होगा दृश्य जैसा दृश्य का संबंध नहीं हो सकता है संबंध पहले निराकरण है दृश्य से संबंध संयोग समुदाय का निराकरण किया मिथ्या तो जो तद उत्पादक हो मिथ्या तो होता है दृश्य मिथ्या तो संबंध का उत्पादक है मिथ्यांत संबंध बनेगा आध्यात्मिक संबंध न तो संबंध प्रतिकूल दृश्य मिथ्या हो जाएगा संबंध नहीं होगा पूर्व विषय कहा था दृश्य प्रपंच मिथ्या होगा तो संबंध नहीं होगा संबंध का प्रतिकूल होगा इतना मिथ्या तो यदि सुक्ति रूप से इधम से अध्यक्ष सत्य रूप संबंध दर्शन है ना सुक्ति में रजत अध्यक्ष है रजत मिथ्या है मिथ्या होने पर भी इधम से अध्यक्ष है ना नहीं अध्यक्ष सत्य रूप संबंध है नहीं तो मिथ्या होने पर अध्यक्ष सत्य रूप संबंध हुआ तो मिथ्या तो संबंध का प्रतिकूल हुआ संबंध सामान्य प्रतिकूल स्वभाव संबंध सामान्य के लिए दृश्य मिथ्या होना प्रतिकूल होगा अनुकूल होगा आक्षेप को भी दृघ विषय स्वरूप द्वीप संबंध है आक्षेप को होता है दृघ विषय स्वरूप द्वीप संबंध है अध्यास रूप से दृघ विषय से संबंध आती संप्रदेश पूर्व विषय ने कहा था तब आती रे ना कि दृघ विषय स्वरूप द्वीप संबंध तब आती रे तृतीय पंथ लाया था दृघ विषय स्वरूप द्वीप संबंध आक्षेप का नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं सिद्धांत का हमारे मत सिद्ध है दृघ विषय स्वरूप दृघ संबंध हमारे मत में सिद्ध है आध्यात्मिक है दृघ विषय तो जो अध्यास रूप दृघ विषय तो हम मानते हैं हम जो निषेध करते ना दृघ विषय का संबंध किस आध्यात्मिक संबंध का निषेध क्या वास्तव तात्विक से तथा निषेधा दृघ विषय का जो संबंध है दृघ विषय स्वरूप तात्विक संबंध का हम निषेध करते हैं आध्यात्मिक संबंध का नहीं करते न तो अध्यक्षत्व से अध्याय सिद्धि अभी प्रपंच में अध्यक्षत्व तो अध्याय सिद्ध नहीं सिद्धांत कहता है द्वीप संबंध सामान्य से आक्षेप करती है द्वीप संबंध सामान्य है द्वीप के साथ संबंध है आक्षेप है तो आक्षेप के तो संबंध होगा संबंध का आक्षेप हो गया द्वीप संबंध ये मिथ्या तो प्रपंच मिथ्या है, जीव के साथ संबंध होगा और संबंध से क्या संबंध होगा, प्रत्यक्ष विशेषण निषेध है, जो प्राप्त है समय सबका निषेध कर और बाकी क्या किया अध्यक्ष के रूप में विशेष परिवर्तन है, अध्यक्ष का संबंध होगा, प्रपंच मिथ्या है तो दीप के साथ क्या संबंध होगा, अध्यक्ष होगा, असिध अभाव इसलिए अध्यक्ष से असिधि की बात नहीं, अध्यक्ष के रूप सिद्ध है नहीं, अध्यक्ष संबंध जितना आक्षेप है, जो आक्षेपक होता है प्रपंच मिथ्या का आक्षेपक होता है संबंध, संबंध अध्यक्ष होगा तो मिथ्या का नहीं, संबंध एक तो मिथ्या है, अन्य संबंध नहीं हो सकता है, अध्यक्ष संबंध होगा नहीं, अध्यक्ष संबंध से आक्षेप होता है किंतु संबंध से संबंध होने से ही मिथ्या है, क्योंकि वास्तव संबंध हो नहीं सकता है कि अध्यक्ष संबंध रहा सब अध्यक्ष संबंध संभावनाएं भी बाधित है, और संबंध कैसे होगा वास्तव संबंध नहीं, अध्यक्ष पूर्व संबंध की संभावनाएं बाधित नहीं अबाधित है, न तो घट से ज्ञानन द्वि शब्द संबंध सामान्य से घट से ज्ञानन इस होता है नहीं, बुद्धि है घट से ज्ञान बुद्धि बुद्धि से सिद्ध हो गया संबंध सामान्य घट से सत्य है नहीं घट संबंधी ज्ञान, तो सामान्य जो संबंध सामान्य बुद्धि से सिद्ध हुआ घट से ज्ञान ऐसे बुद्धि होती बुद्धि से सिद्ध हो गया संबंध सामान्य उसका क्या विशेष होगा, संबंध सामान्य से ही विशेष क्या होगा संबंध अध्यक्षत्व न विशेष पूर्व विजित होता है उसका विशेष अध्यक्ष नहीं होगा, घट से ज्ञान ये सबसे सुनने पर घट के साथ ज्ञान का संबंध है, संबंध सामान्य हुआ संबंध सामान्य के बाद क्या विशेष संबंध होगा, संबंध विशेष सिद्धांत क्या कहेगा, अध्यक्ष के संबंध अध्यक्षत्व अध्यक्ष पूर्व विशेष नहीं होगा, नहीं रुपये अध्यक्ष है नहीं शुक्ति में अध्यक्ष है तो रुपये से शुक्ति ऐसे प्रतीत होती है और शुक्ति में रुपये अध्यक्ष है तो रुपये से शुक्ति प्रतीत होती है, तो ज्ञान घट अध्यक्ष है तो घटो से ज्ञान कैसे होगा, यदि घटो से ज्ञान होता है तो रुपये से शुक्ति प्रतीत हो, रुपये से शुक्ति ऐसी प्रतीत होती क्या, इसलिए शुक्ति में रुपये अध्यक्ष होने पर भी रुपये से शुक्ति नहीं होती, इसलिए घट से ज्ञान जो प्रतीत होती है घट अध्यक्ष कैसे सिद्ध होगा, सिद्धांत के तहत रुपये से सुस्थिति प्रतीत भावित है, रुपये से सुस्थिति तो प्रतीत नहीं होती किंतु रुपये से सुस्थिर अधिशान प्रतीत हो गया नहीं, रुपये से सुस्थिर अधिशान प्रतीत हो गया नहीं, रुपये से सुस्थित नहीं रुपये से सुस्थिर अधिशान प्रतीत तो संबंध सिद्ध हो जाए, अध्यक्ष रूप संबंध विशेष सुधे अध्यक्ष रूप संबंध विशेष हो जाएगा, जिस पर चैत्र समित्र ऐसे प्रतीत नहीं होने पर भी चैत्र से पिता मैत्र ऐसे प्रतीत होती, चैत्र से मैत्र पिता ऐसे प्रतीत होती, इस प्रकार रुपये से सुस्थि प्रतीत नहीं होने पर भी रुपये से सुस्थिर अधिशान प्रतीत होती, तो अधिशान सुस्थि के साथ रुपये का संबंध है अध्यक्ष रूप संबंध, आक्षेप्यम अत्यत्र प्रमाणाविध है जो आक्षेप्य है प्रपंच मिथ्या से आक्षेप्य है, आक्षेप जो मिथ्या है पूरा पीछे ने कहा प्रमाण विरुद्ध है प्रत्यक्षादि विरुद्धम से आक्षेप प्रपंच मिथ्या कहते हो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होता है मिथ्या कैसे कहेंगे, प्रमाण विरुद्ध होगा सिद्धांत कहता है आक्षेप जो प्रपंच मिथ्या तो प्रमाण अविरुद्ध है विरुद्ध नहीं, क्योंकि अध्यक्षादि विरुद्ध से कार्य परिस्थितता पहले प्रत्यक्षादि का विरोध प्रपंच मिथ्या सिद्ध करने के बाद प्रमाणांतर विरुद्ध का कथन आया प्रथम प्रपंच मिथ्या को सिद्ध करने का अध्यक्षादि प्रमाण विरुद्ध इसमें सिद्ध कर दिया अध्यक्षादि प्रमाण संभावित विरोध से उसके द्वारा विरुद्ध नहीं हुआ परिस्थित आक्षेप के प्रमितत्व अनपेक्षित हमें पूर्व विषय ने कहा था जो आक्षेपक होगा वो प्रमित होना चाहिए, जैसे पीनत्व आक्षेपक होता है किसका रात्रि हो जाए रात्रि हो जाने का आक्षेप होता है पीनत्व दीवावली जाने से पीनत्व प्रमित है प्रमित है ना नहीं प्रमाण से निश्चित है आक्षेपक प्रमित होना चाहिए सिद्धांत कहता है आक्षेपक में प्रमितत्व अपेक्षित नहीं अप्रमित है आदि प्रतिबिंब ने बिना आक्षेप दर्शन प्रतिबिंब का ज्ञान हुआ बिंब का आक्षेप होता है ना नहीं तो प्रतिम्ब का जो ज्ञान है प्रमित है क्या, परमात्मा ज्ञान अप्रमित प्रतिम्ब के द्वारा बिंबाक्षेप होता है। ये हो गया अर्थापति पर हो गया, तर्क पर तयाना के न प्रयोग करता, इसको तर्क पर मानोगे तो अप्रयोग का नहीं। सत्य से संबंधान प्रपत्ति, यदि सत्य होगा द्वितीय तो संबंध नहीं हो सकता, द्वितीय संयोग समुदाय नहीं होगा, सत्य संबंध कोई अन्य नहीं। भगवत न्याय उक्त न्याय खंडन प्रथम देव उत्पादित भगवत न्याय के द्वारा कहा गया अन्याय खंडन करके प्रहित उत्पादन कर दिया। सत्य संबंध होगा तो प्रपंच सत्य होगा तो संबंध नहीं हो सकता है, कहा है दिव्य दिश संबंध खंडन हो, ये सत्य होगा तो संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए आध्यात्मिक संबंध मानते नित्यात्य सिद्ध होता है। दृश्य प्रभाव से आपादकम अत्र सत्वम अनिवार्य प्रभाव होगा त्रिकालाध्यक्षम वेता भी नहीं, दृश्य प्रभाव से आपादकम सत्व, सत्व होने पर वाक्य होगा तो दृश्य नहीं होगा, यदि प्रपंच सत्य होगा तो दृश्य नहीं होगा। दृश्य प्रभाव हो तो दृश्य प्रभाव से आपादक मतलब सत्व, हाँ सत्य होगा तो दृश्य नहीं होगा, तो दृश्य नहीं होगा तो क्या होगा, सत्य होगा तो दृश्य नहीं होगा, दृश्य है तो सत्य नहीं मिथ्या है, तो सत्य हो तो दृश्य नहीं होगा तो दृश्य प्रभाव होगा, दृश्य प्रभाव का आपादक कौन हुआ सत्य, पतंज सत्य तो वो सत्य क्या है अनिवार्य प्रभाव त्रिकला दोनों में कोई हो, यदि सत्य हो तो दृश्य नहीं बनेगा, दृश्य प्रभाव है प्रपंच दृश्य प्रभाव का आपादक क्या हुआ सत्य, तो सत्य क्या है अनिवार्य प्रभाव, सत्य का तो अनिवार्य, यदि अनिवार्य नहीं है तो दृश्य नहीं हो सकता है, अथवा त्रिकलाध्य तम त्रिकलाध्य है दृश्य प्रभाव का आपादक, यदि त्रिकला राज्य होगा तो दृश्य नहीं होगा, त्रिकला राज्य ब्रह्म दृश्य होता है, तो दृश्य प्रभाव का आपादक क्या हुआ अनिवार्य प्रभाव का अभाव अथवा त्रिकला राज्य, तो ये दोनों में मानते कोई दोष नहीं, क्योंकि अनिवार्य का अभाव कितने है असत्य में और ब्रह्म, त्रिकला राज्य का अभाव भी असत्य में ब्रह्म, तो दृश्य तो नहीं दृश्य नहीं, न तो अनिवार्य प्रभाव से तुच्छ परिचय जी देते हैं दृश्य भी सत्य नहीं बोलता पूर्व जी कहता है, तुच्छ परोक्ष ज्ञान का विषय है, शब्द ज्ञान का विषय तुच्छ है, परोक्ष ज्ञान का विषय है तुच्छ, तुच्छ अनिवार्य है क्या अनिवार्य का अभाव तुच्छ में, तो अनिवार्य तो अभाव से तुच्छ में है परोक्ष जी देते हैं दृश्य की सत्य दृश्य में रह गया, क्या रह गया अनिवार्य प्रभाव तुच्छ में रह गया, तुच्छ से ज्ञान का विषय दृश्य अनिवार्य प्रभाव हो गया, व्यविचार सिद्धांत कहते हैं नहीं कारण सामर्थ्य में तत्व सदाकार वृत्ति समलाते हैं, सदाकार वृत्ति तो हो जाएगी असद विषय तो वृत्ति, किंतु द्वित संबंध रूप से दृश्य से तुच्छ से विरोध देना तत्व दृक संबंध रूप जो दृश्यत्व दृक संबंध रूप दृश्य तुच्छ में आएगा, तुच्छत्व का विरोधी तुच्छत्व विरोधी होता है दृक संबंध, दृक चैतन्य के साथ संबंध तुच्छ में संबंध तो हुआ है नहीं, दृक संबंध रूप जो दृश्यत्व है तुच्छत्व का विरोधी होने से तत्व अभाव तुच्छ में दृक संबंध है नहीं, तुच्छाकारता वृत्ति करते वृत्ति में सतविषाणाकार वृत्ति होगी शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु से नहीं कर दो, यदि साकार वृत्ति में आ जाए कि वृत्ति संबंध तुच्छ में होगा, वृत्ति संबंध से तुच्छगत प्रभाव होगा, वृत्ति का संबंध तुच्छ में होगा तुच्छ में साकार वृत्ति होने पर वृत्ति का संबंध नहीं होगा, ना तो यथा सत्य ब्राह्मण स्वव्यवस्था संबंध तथा घटाधर भी सत्य स्वज्ञान संबंध पूर्व शिक्षा ब्रह्म सत्य उसका व्यवहार होता है, व्यवहार के साथ ये सत ब्रह्म का संबंध हुआ इसी प्रकार घटाधिकारी सत्य के साथ स्वज्ञान संबंध वस्तु घट ज्ञान सत्य इसके साथ घट का संबंध हो, दृष्टांत पूर्व विष्णु क्या दिया व्यवहार का ब्रह्म के साथ सद्ब्रह्म का संबंध। सिद्धांत कहते हैं ब्रह्म के साथ व्यवहार का कौन सा संबंध है? दृष्टान्त ब्रह्म अध्यात्म व्यवहार के संबंध था, व्यवहार के साथ ब्रह्म का वास्तव संबंध है तथा आध्यात्मिक संबंध है तथा उभय संबंधी सत्य दोनों संबंधी सत्य होगा तो विषय विषय भाव नहीं होगा। विषय ज्ञान सत्य है, एक अध्यक्ष है, एक अधिष्ठान है, तब तो संबंध बनेगा। दोनों ही सत्य हो जाए तो प्रकाश के प्रकाश का अभाव नहीं होगा, विषय विषय भाव अनुपति न अत्य कोई दिए थे। ये विषय विषय भाव अनुपति होने से एक निशान आना पड़ेगा, अप्रयोजकत्व कहकर अनुकूल तर्क सुनने कह करके न परिदे थे इसका तिरस्कार नहीं हो सकता है। अर्थात विषय विषय भाव अनुपत्या एक मिथ्या मानना पड़ेगा, दोनों सत्य नहीं हो सकते। ऐसे आध्यात्मिक संबंध नान जो विषय के साथ ग्रीक का आध्यात्मिक संबंध है वो क्या है? पूर्व पिछले ने विकल्प क्या ज्ञान प्रदान अध्यस्त संबंध हुआ अध्यस्त संबंध घट के साथ ज्ञान का क्या संबंध है? आध्यात्मिक आध्यात्मिक संबंध क्या है? अध्यस्त संबंध अथवा अध्यस्तत्व आदि अध्यस्त संबंध कहेंगे तो संबंध से मिथ्या से भी घट और ज्ञान में मिथ्या कौन है? घट ज्ञान सत्य। यदि ज्ञान सत्य हो सका है कि संबंधी ज्ञान संबंधी है नहीं घट मिथ्या संबंध से मिथ्या से संबंध आध्यात्मिक संबंध आध्यात्मिक संबंध मिथ्या होने पर भी संबंधी दृष्टि दृश्य संबंधी हो या दृश्य दृश्य संबंधी सत्य हो सकता है। सत्य कैसे दृष्टा ही है दीर्घ रूप चेतन मिथ्या है क्या? दीर्घ रूप चेतन मिथ्या नहीं संबंधी है ना नहीं संबंध आध्यात्मिक मिथ्या होने पर भी दीर्घ रूप संबंधी सत्य है ना नहीं दीर्घ रूप संबंधी सत्य है। दीर्घ रूप संबंधी सत्य होगा दूसरा संबंधी कौन है? नित्य दृश्य भी सत्य हो जाएगा संबंधी न दृश्य दृश्य मिथ्या अनुपति संबंधी दृश्य जैसे दृघ का दृघ में मिथ्यात्व नहीं है इसी प्रकार संबंधी दृश्य में भी मिथ्यात्व नहीं है। द्वितीय ज्ञान का भी अध्यस्त सत्य है द्वितीय अध्यस्त सत्य ज्ञान भी अध्यस्त हो गया और आध्यात्मिक संबंध विषय के साथ कहोगे दोनों भी संबंध हो जाएंगे तत्र अध्यास अनुपति ज्ञान भी अध्यस्त हो गया जो घट ज्ञान पट ज्ञान अध्यस्त है ना नहीं घटाकर वृत्ति पटाकर वृत्ति को लेकर अध्यस्त है तो अध्यस्त वस्तु में अध्यक्ष होगा क्या? सत्य में अध्यक्ष होता है। स्वस्थ ज्ञान परम स्वस्थ ज्ञान परंपरायाम अध्यास स्वीकार परंपरायाम अध्यास स्वीकार अनावस्था जैसे कहेंगे घट घट ज्ञान में अध्यक्ष और घट ज्ञान उसके ज्ञान में अध्यक्ष वो ज्ञान उसके ज्ञान में अध्यक्ष समान से क्या होगा अनावस्था देव ज्ञान जी को अध्यक्ष मानेंगे ज्ञान से अध्यक्ष सत्य नहीं तत्र अध्यास नहीं होगा। स्वस्थ ज्ञान परंपराया स्वयं अपने ज्ञान में अध्यक्ष घट ज्ञान अपने ज्ञान में अध्यक्ष मानेंगे अध्यक्ष मानेंगे तो अनावस्था चैत्य निरक्षण सिद्धांत कहता है ज्ञान भी वृत्ति वचन चैतन्य ज्ञान क्या है तत्र अवश्य क्या है वृत्ति जड़ाया अध्यक्ष सत्य भी अवश्य क्या है वृत्ति जड़े व अध्यक्ष अवश्य क्या है चैतन्य चैतन्य अध्यक्ष क्या चैतन्य से प्रकाश रूप से अनाध्यक्ष अनाध्यक्ष कहना तत्र दृश्य से अध्यक्ष चैतन्य में दृश्य अध्यक्ष है वृत्ति में नहीं वृत्ति वचन चैतन्य को ज्ञान कहेंगे वृत्ति लघोध वृत्ति अभिवृत्ति चैतन्य वृत्ति में अध्यक्ष नहीं जड़ है चैतन्य में अध्यक्ष है दृश्य मिथ्या कहती अनवस्था अभिव्यवस्थ उपति दृश्य मिथ्या अध्यक्ष हो गया ज्ञान में ज्ञान क्या है वृत्ति वचन चैतन्य वृत्ति में अध्यास नहीं है चैतन्य में अध्यास है फिर और अनवस्था दूसरे चीज रूप दिखी में अध्यास है ज्ञान है वृत्ति वचन चैतन्य अवश्य वृत्ति जड़ है वृत्ति जड़ाया अध्यक्ष से भी जड़ वृत्ति अध्यक्ष है वृत्ति वचन चैतन्य चैतन्य अध्यक्ष है घट अध्यक्ष हो गया ज्ञान ज्ञान हो गया घटाकर वृत्ति वचन चैतन्य वृत्ति तो अध्यक्ष है चैतन्य तो चैतन्य जो द्रव्य होता तो उसके अधिष्ठान चैतन्य दूसरा, उसके अधिष्ठान दूसरा, ऐसे मान कर अनुभव चैतन अध्यास नहीं अध्यक्ष नहीं होने से प्रकाश रूप अध्यक्ष नहीं होने से तत्र दृश्य से अध्यास उसमें दृश्य अध्यक्ष चैतन्य तो दृश्य मिथ्या होने पर अनवस्था भी होगा अनवस्था भी होते उपस्थित।